Я є дуже радий бути серед вас. За це хочу сказати слава Богу. Мене звати Віталік, я сам із Волинської області, міста Ковеля. Можливо, хто чув. І мали плани приїхати сюди, але далі пізніше змінились плани вже, ну, не думали їхати. І останній час якось так Бог розположив, і ми є на цьому місці. І я є сам з християнської сім'ї, але так сталося, що ходив на дитяче служіння, був в церкві з дитячих років, але далі, як брат Вася казав, що ну, свої плани, робота, і воно так затягнуло, що перестав в церкву ходити, і далі пішов навчатися, працювати, і так воно все, так все зайшло далеко, що просто перестав ходити в служіння. І була дуже гарна робота, дуже ну, гарні, ну, заробляв, мав гарну роботу. І так все це втягнуло, що просто працював місяць-півтора без вихідних. Ну, більшість так працював 17-18 годин в день. І вже після цього всього вже, ну, не було часу на зібрання. Працював ресторанна справа на кухні. І просто воно так все закрутило, що і не мав часу навіть вже далі. Ну, не то, що на служіння, просто далі не мав часу і читати Біблії. І так, друзі, компанія, і так все воно ну, затягувало просто, що ну, життя таке стало. Жив так, як хотів, так, як думав, мав друзів, мав все. І знаєте, так само, були гроші, було все, але в один час приходило, і все просто зрушилось з місця. Заробляв півтори місяці на щось, заробляв на свої плани, і потім приходив один день, і воно все просто відходило, і все, і просто розчаровувався в цьому всьому. І дійшло до такого далі, що трошки підставили, і сам був винуватий, і дійшло вже до, притягнули до кримінальної відповідальності, хоч не був не, ну, не такий, не тяжке щось, але ну, так сталося, що був вже задіяний в цьому, і зрозумів, що якщо, ну, якщо я до Бога не прийду, то просто я буду нести покарання за те, що зробив, за те, що які справи мав. Але Бог помилував, і я є на цьому місці, слава Богу. І далі пішов, я прийшов в церкву, Бог привів, покаявся, і прийняв водне хрещення, і Бог, ну, Він благословляє. Коли я в церкві, коли служиш, Бог благословляє, не залишає. Пішли ми з братом навчатися в школу. Трошки коротенько розкажу про школу. В нас була школа, проходила 7 місяців, місяць був практики, денна форма навчання, 45 студентів. Студенти були із різних місць, із Ізраїлю, із США, із Росії. Ну, дуже, дуже велика кількість студентів була. Навчались, було 6 уроків по годині в день, обід, служіння. Мали ранкова молитва півтори години і вечірня молитва також там, як вже, як ми між собою коригували. І Бог благословляє, Бог не залишає, і ми бачимо Божу руку. І якщо, можливо, ви не маєте, ну, в своїй, в своєму житті не маєте якогось устройства, не маєте, ну, можливо, устроїте плани, вони рушаться, то я можу тепер сказати, що вас точно Бог кличе на служіння. Він хоче, щоб ви виконали Його волю. І я коротенько хочу поділитись Словом Божим. Думав одну тему, але думаю, ну, сьогодні така в нас тематичне служіння. Думаю, буду говорити про одне. І, але думаю, візьму на, так на запас собі. І встає перший брат про Неймана, він все розказує. Я думаю, добре, що я цієї проповіді не взяв. І в Бога є свої плани, вони не наші плани. І одного разу я мав, коли працював на роботі, один чоловік, він теж відбув велике покарання, позбавлення волі, десь 25 років він відсидів. І мені дуже запам'ятались слова його, які він сказав одного разу. Ми сиділи, розмовляли з ним, і він каже такі слова. Каже, знаєш, я прийшов, каже, багато, пережив багато, що життя більшу частину прожив. І каже, велике благословення є, коли ти робиш справу якусь, коли ти робиш, виконуєш роботу, яку ти любиш, і ще тобі за це платять гроші. Каже, це є дуже велике благословення. І я так зразу щось подумав, думаю, справді, коли в нас є бажання, коли ми з радістю служимо Богові, коли ми виконуємо Божу волю, Божу справу, і ми знаємо, що нам буде велика дуже нагорода за це. І це є дуже великим благословенням для кожного із нас. І я читаю, буду вибірково читати, читаю книгу Неємії, з декількох розділів буду трошки більше текстів читати. Читаю з другого вірша, перший розділ. «І прийшов Ханані, один із братів моїх, він та люд з Юдеї, і запитався я їх про Юдею, що врятувалися, що позостали від полону, та про Єрусалим. А вони сказали мені, позосталі, що лишилися з полону там в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені огнем. І сталося, як почув я ці слова, сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем Небесного Бога». Далі читаю третій розділ, 35-й вірш. Вибачаюсь, 34-го. «І говорив він перед своїми братами та самарійським військом, і сказав, що це роблять ці мізерні юдеї? Чи їм це позоставлять? Чи будуть вони приносити жертву? Чи закінчать цього дня? Чи оживлять вони ці каміння з куп пороху? А вони ж попалені. А амонітянин Товія був при ньому та й сказав, та що вони будують? Якщо вийде лисиця, то вона зробить дірку в їхній кам'яній стіні». І далі читаю з 4-го. «І сталося, як почув Санвалат, і Товія, і Араби, і Амонітяни, і Аждоняни, що направляється Єрусалимський мур, що виломи в стіні стали затарасовуватися, то дуже запалилися гнівом. І змовилися вони всі разом, щоб піти воювати з Єрусалимом, та щоб починити йому замішання. І ми молилися до нашого Бога, і поставили проти них сторожу, вдень та вночі перед ними. І сказав Юда, ослабла сила носія, а звалищ багато, і ми не зможемо далі будувати мура». І 6-й розділу з 2-го вірша. «То послав Санвалат та Гешем до мене, говорячи, приходь і вмовимося разом у Кефірімі, в долині Оно, а вони замишляли зробити мені зло». Такі тексти я зачитав для кожного з нас, хотів би пороздумувати над ними. І знаєте, в цей час ворог, він має багато тактик проти християн, проти тих, які люблять Бога, які хочуть йому служити. І перша тактика, то він людину, яка, можливо, покаялась, яка хоче служити Богу, він просто її думками просто посилає такі думки і говорить, що ти ніхто, ти нічого не можеш, твоя молитва, вона до потолка тільки. Те, що ти робиш, те, що ти молишся, постишся, воно не є дійсне. Бог тебе не чує. І він просто такими думками, він людину так придушує, що людина просто падає і не має сили піднятись. І друга його тактика, це він бере людину і він її дуже підносить. Каже, дивися, ти в світі головний, світ на тобі тримається. Якби не ти, не було б світу. І таких дві тактики, що людина в цьому падає. Тому що людина справді думає, що я завжди має бути я, скрізь має бути я. І людина в гордості своїй, вона падає. І знаєте, прочитав я цю історію за Неємією. Я думаю, ви читаєте Біблію, ви знаєте ці історії. І перше, яке я зачитав, що коли Неємія запитався про тих юдеїв, які зосталися з полону, він каже, запитався, як там вони. І говорить йому, відповідає, що мур Єрусалиму, він є розрушений. Що стіни вони є, брама вони є спалені. І ті люди, які залишились там, вони є в великій біді. Вони в великій ганьбі. І він каже, що я сів і я плакав. Я молився і пустився перед Богом за них. І справді, я хотів задати кожному з нас сьогодні питання. Які сьогодні ми бачимо в цьому світі багато людей, які не знають Бога, які не чули, можливо, ніколи про Бога. Ми бачимо, в якій вони біді, як ворог над ними знущається, яке ставлення сьогодні до них. Як я відношусь до них. І коли я це бачу, які мої переживання до цих людей. І Неємія каже, що я молився і пустився, і плакав декілька днів про цих людей. І я хотів, щоб ми кожен собі задали. Найперше я собі, яке ставлення моє є до цих людей. Як я відношусь, чи я молюсь за них? Чи я переживаю за цих людей? І далі читаємо, що коли ці вороги, читаємо, багато ворогів, вони почули про те, що відбудовується мур, то написано, що вони насміхалися. Як я читав, що вони кажуть, що оце роблять ці мізерні люди? Що вони роблять? Чи вони зможуть відновити цей порох, який є? Ці каміння спалені в порох, чи зможуть вони щось зробити? Чи те, що вони ту каміння, ту стіну, яку вони будують, цей мур, лисиця прийде і зробить дірку. І брати, сестри, і ворог приходить сьогодні до нас часто і посилає думки такі. Що ти зробиш? Все розрушено, нема, можливо, нема ніякої надії. Ворог, він розрушив до основи, остався один порох. Чи важлива твоя молитва, твій піст? Чи воно буде діюче якесь? Чи ти можеш щось зробити в цій ситуації? І ворог, він просто підходить до кожного, і він насміхається. Я знаю навіть по собі, що коли ти взяв піст, наприклад, молишся, просиш Бога за якісь потреби. Сьогодні ми чули багато потреб в людей. І вони потребують. І ворог підходить і каже, ти не молись, ти не пустись. Воно не дійсне, Бог тебе не чує. Або ж вже ніяк помогти в цій ситуації не можна. І ми знаємо, що коли Ісус Христос приходив, життя людей, життя змінювалось. Люди починали бачити, люди чули. Хромі вони вставали, мертві вони воскресали, коли приходив Ісус Христос. І коли ворог, він бачить, що, можливо, це не діє, що ці думки, які він посилає, вони не діють, то написано там, я читав, що ці вороги, вони зібрались, змовились іти і зробити змішання серед цих людей. Коли ворог бачить, що він не може нічого зробити думками, він приходить і він хоче зробити змішання в твоєму житті. Він хоче зробити щось таке, щоб ти збився, щоб ти, написано, що вони вирішили йти війною, йти воювати. І, брати, сестри, коли ворог, він бачить, що, можливо, він не може подіяти на рівні думок, то він приходить і він робить якісь справи. Робить такі справи, які збивають тебе, які не можуть, ти збиваєшся, просто бачиш, що все рушиться. І він просто, ворог приходить, він перешкоджає. Я хотів би, щоб ми надіялися на Бога, щоб ми, коли можливо, навіть не тільки думки, коли бачимо, що наше життя, воно можливо, приходить якась розруха, щось воно рушиться, щоб мали надію на Бога. Цей піст, ця молитва, можливо, в кожного в сім'ї, я думаю, він має потребу, він має рідних, близьких, які не знають Бога. І коли ви просите Бога, коли ви молитесь, поститесь, це є дуже велика жертва. І Бог, він приймає її. Як протистати ворогу, коли він так робить, коли приходить з думками, можливо, з якимись справами? То написано, що Неємія найперше, він не йшов, не шукав виходу в людей. А він каже, я молився і пустився, і плакав багато днів. Брати, сестри, це є нам, для нас урок, для нас приклад, як діяти в такий час, в такій ситуації. І далі, коли, якщо слідкувати по цій книзі, коли він просто бачить, що мур, він в цій книзі написано, що мур, він почав збудовуватись. Люди, вони були в одній руці, вони мурували, в другій тримали спис. І написано далі, ми читаємо в цих розділах, що вони від ранньої зорі до заходу сонця, вони так були. Вони навіть не знімали цю зброю з себе. Вони стояли, завжди були озброєні. І хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були не тільки, можливо, вдень, а вдень і вночі, щоб ми були озброєні молитвами. Як я казав, як протистати ворогу? Ми це знаємо. І далі, коли я читав в 6 розділі, що написано, коли ворог, він не зміг нічого зробити, коли стіна, вона встановлювалась, то написано, що він кличе його і каже, ходи, зробимо змову. І ворог також, багато до кого християн сьогодні підходить, і він каже, ходи, зробимо змову, ходи, зробимо щось спільне. Давай зробимо щось спільне, яке буде вигідне тобі і мені. Давай зробимо якусь справу, яка буде для нас корисна, для нас двох. І далі ми читаємо трошки нижче, що він це сказав для того, щоб... Я читаю, а вони замишляли зробити мені зло. І ворог так само, він каже, давай зробимо справу якось для двох нас, але в цій справі хай Бог дасть нам мудрості, що це ворог замишляє проти нас зло. І коли, брати, сестри, в нас немає, можливо, сили, коли нема, можливо, надія, вона погасла. І одного разу Давид, він казав такі слова. Каже, що зробить праведник, якщо основання розрушені? В 10-му псалмі він це говорить. Можливо, всі основи, вони є зруйновані. Якась остання надія, вона є зруйнована. Але піст і молитва, вони піднімають це каміння, вони збудовують цю велику стіну проти ворога. І не всі люди, вони можуть, можливо, ну, робити якусь працю, можливо, фізично, допомагати людям робити евангелізації, проповідувати людям, але всі люди, вони можуть молитись і поститись. Молитись, то точно всі можуть. І, можливо, ти не можеш сьогодні йти робити якісь великі справи, але ти можеш вставати в своїй кімнаті і молитись до Бога, щоб Бог благословив тих, хто виконує ці справи. І хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми підтримували один одного в церкві, це є дуже важливо. Хай Бог благословить вашу церкву, щоб ми пам'ятали, що гріх, він просто зруйновує людину. Коли взяти якийсь кусок камінчика або якийсь болтик і кинути в мотор, який великий мотор кинути, то він розіб'є так мотор, що прийдеться його міняти. Так само і гріх. Він буде маленький, коли входить в людину, то він просто людину зруйновує, що вона буде вже далі негідна. Хай Бог благословить вашу церкву, кожного із вас, щоб ми поступали в своєму житті правильно, так як вчить Слово Боже. Хотів підбадьорити всіх вас, те, що ви робите, можливо, в своєму житті. Піст, молитва за свої сім'ї, за своїх рідних, близьких, воно має дуже велику ціну перед Богом. Бог, він буде дуже велику нагороду давати тим, хто служить Богу. Хай Бог благословить всіх вас. Амінь.